أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. عرب دریات تما قبل سردار مخ کی تخویف و پنیسیان دے ام الحساب بن کم خلق چیز قیامت ورز ہے رئی لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب و قیامت ورز ہے رول اغیت اللہ تعالی تخویف بیان نو بدے اتن کیو صلی اللہ تعالی رض ذکر کئی پ منکریون د یوم الحساب باندې او دے اتن کی اللہ تعالی ذکر کئی اس بات د قیامت. وما خلقنا السما او ند پیدا کڑے مونږ اسمان ول ارض او مکا وما بینهما او اسج پمن درې دوانو کری باطلن عبس باطلن بے فائدہ. دا اللہ تعالیٰ بھی پیدی نے پیدا کری لویا فائدہ پدے کی صدا پدے کی اس بات دباس بعد الموت دے دغسی دزمکی و داسمان پا پیدائش کی پیدا دا چدا دلائل دی پا توحید دا اللہ تعالیٰ باندے نو دا دلائل دی پا قدرت دا اللہ تعالیٰ باندے نو دا عبس نے پیدا شوی. ذالک ظن الذین کفروا دا گمان دے رہے کافرانو ذالکہ اشارہ دا مشارن لہی دے سشے دے یعنی کونہو خلقاً باطلاً دا کمو خلقو چی گمان دے چی دا باطل پیدا دی کونہو خلقاً باطلاً نو ذالکہ دا گمان چی دا عبس پیدا دی دا گمان دے را کافرانو. فویل للذین کپرون تبائی دا رفار دا کافرانو من النار دا وجی دا غورنا. تفسیر حدائق الروح ذکر کری دی دا من النار کی دا من تعلیلیتن دا من وی تعلیلی دی نتاستهم ما آغا ترجمہ وقللا. فویل للذین کپرون تبائی در فارد کافران من النار دا وجد ورن دا اور پا وجبان دا دی دا پار تبائی دا. ام نجعل الذین آمن وعمل الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. تی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پر منکرین دا قیامت باننے یعنی کل چی قیامت نرازی خو جزا و سزا بنی کنا نو بیا خو دا مومن او دا غیر مومن پرق نشتا دے نو دا خو بی انصافی دا او اللہ تعالیٰ انصاف والا دے عدل والا دے قیامت رانشی نو جزا و سزا بنی نو جزا و سزا چور نکلے شل نو دا مومن او دا غیر مومن پرق رانگے نو دا خو بی انصافی دا او اللہ تعالی انصاف والا ذات دے. دا سی دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رتبہ جمہوریت باننے چی مفسدین او صالحین دا برابر ندی دا سی متقیان او پاجران دا برابر ندی او پا جمہوریت کی دا برابر دی. ام نجعل اللذین آمن وائے وگردو منگا کسان چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحاتی او عملونه کردی نیک په طریقه د پیغمبر کل مفسدین اپشان د فسادیان باندې فل ارض په ملکې فساد یعنی کوپر کوي شرک کوي او د سنت طریقې خلاف دی. ام نجعل المتقین کالفجار او آیا اوګر زمونږه پرهیزګاران لرا پشان د نافرمان باندې نو دا برابر نش کېدل. کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولتذکر اولی الالباب. دی آیت کی ترغیب دے قرآن کریم تا او دا ترغیب بیانی کی قرآن کریم تر پار دا تذکیر دا قیامت تو قیامت نا انکار مکوئی بلکہ قرآن کریم واورین قیامت برت داریات کی دا دا کتابن دا خبر دے رپار دا مبتلا محذوفی حاضا کتابن او دا قرآن کریم کتاب دے اندر اللہ نازل کردے منگا علیکتا تا مبارکن ډیر برکتونو او فائدو والا دی. تفسیر حدائق الروح ډیر بهترین معنا کړی دی. مبارکن سمانه وای کثیر المنفعت دینا و دنیا، یعنی په قران کریم کې د دنیا او د آخرت پیدې دي. کثیر المنفعت دینا و دنیا، په دې کې د دنیا او د آخرت پیدې شته. لیدبرو آیاتی، دیر پار چی دا خلق سوچ پی کرو کی پایاتونو دا قرآن کریم کی. دا قرآن کریم دا نزول مقصد سرے دیکی تدبر کول، پا دیکی سوچ پی کر کول. ولی تذکر اولو الالباب، و دیر پار چی نصیت واخلی خالی ساقلو نوالا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کی لکلی دی، وی دا آیات دلیل لے پر خبر باننے چه دا قرآن کریم معنا و مطلب دا کول دا واجب دی. لیدبرو آیاتی، دا قرآن کریم کی با سوچ فکر کے، نو دا سوچ فکر خوالا کی گی چه قرآن مانی پویا شوی کن. چه قرآن مانی سوک زان پویا نکی، نو قرآن کی با سوچ فکر سنگو کی. نو دا آیات دلیل دی چه دا قرآن کریم معنا، دا قرآن کریم ترجمہ دا کول، قرآن مانی زان پویا کول دا واجب دی، دا فرض دی. لیدبرو آیاتی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے دے. تاسو به اصول کی اغویلی، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی واللہ ما تدبره بحفظ حروفه، زماری پا اللہ تعالی بانی قسمی چی تدبر دا قرآن کریم پا حفظ دا حروف سره نه دی. چی سوک دا قرآن کریم حفظ وکی، قرآن کریم پا یاد وانی یاد کی، نو دا قرآن کریم حفاظت نه دی. و اضاعت حدودی، او چی قرآن کریم حدود او دا قرآن کریم احکامات ضائع کی. حتی ان احدهم لیقولو، یو کس وی قرات القرآن کله، ما ټول قرآن کریم ولوست، ما یرا له القرآن فی خلق ولا عمل، خلیکن قرآن کریم پا اخلاقو کی نشری دلے، قرآن کریم پا عمل کی نشری دلے. نو دا دا قرآن کریم یاد اول ندی، دا قرآن یاد اول ندی، دا ندی چی قرآن تا پا یادو بانیات کی، او دا اللہ تعالی احکامات چی ری غزایا کی. نو یو سڑے ہوئی پا معاشرہ کی شما ټول قرآن اول وست، خو کتاو گوری داغی پا اخلاقو کی داغی اثر نخ کاری، داغی پا عمل کی داغی اثر نخ کاری، نور دسی دا قرآن دا ویرو نوی سپیده نشته ده. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر کردی، تفسیر ابن کثیر داغا قول نقل کرده ده، داغا سی تفسیر ابن ابی حاتم کی هم داغا ذکر شوی. کتاب ناندلناه، دا قرآن کریم کتاب دے نازل کرده، منگا الی کتا تا مبارکن، دیرو پیدو والا دے، دا دین دا دینی او دا دنیاوی پیدو والا دے. لیدبرو آیاتی، دیر پارا چی دا خلق سوچ پی کرو کی پا قرآن کریم کی پا آیاتون کی. ولیتذکر اولو الالباب، و دیر پارا چی نصیت و اخلی خالص و عقلون والا. ووہبنا لداود سلیمان، دا دوی مواقع اللہ تعالی دی صورت کی ذکر کیا، واقع دا سلیمان علیہ السلام، اول پی اللہ تعالی احسان ذکر کیا، او دا احسان نورستو پی بیا اللہ تعالی ابتلا ذکر کئے، امتحان پی اللہ تعالی ذکر کئے. وحبنا حبا ولی کی گی بخششتا بغیر دا عوزنا، نو اللہ تعالی چی چالا یو سشی ورکی نو عوزتی ناخلی، نو دیده کی حبا لپا ذکر چھے. او باقا منگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام، نعم العبد و دیر خبندو، انہو اواب، یقینن دے ورگردی دن کے اللہ تعالی تا. از عرضا علیہ، کلچی پیش کرلے شوال پاغا باننے، پا دی آیتون کی دو تفسیرون دی، پا سورہ سواد کی ایک مواقعات دکر چھے دی. حقیقت دارے چی دا پا اعتبار دا تفسیر او دا پا ہم سر گران دی، لکا عام مپسرین پا دی کی دیر عجبا عجبا قوال جکر کردی دی، نبایت چی دیر توجو سر دی تکی نئی دا زدکی تفسیرون ندا بیا نشی زدکا ولی تفسیرونو کی بیا حیرانی گئی چی دیده که اس کم امانا واخلما. خلق کوئی یو طرف تا ڈانگ دے، بل طرف تا پلانگ دے، نو بیا بنو پوی گئی چی یو طرف تا مفسرین دا معنی ذکر کړی بل طرف ته د الله تعالی پیغمبر دی نو دا څنګه دا معنی واخلم اول ته ترجمه کوم او بیا صحیح تفسیر دته ویم او دا غی نه بعد چی بیا کما عام مفسرین او قول ذکر کړی دی دا غی وضاحت کوم او بیا وای چی دغه د الله تعالی د پیغمبر د شان سره دغه اقوال مناسب نه دي اذ عرض علیه کرچ پیش کله شول په سلیمان علی السلام باندې بالعشی په وخت د ماجیګری کې اصفافیناتو په دریو خو باندې ولاړ اسونه الجیات کرا صفیناتو لکیږي په عربی کې هغه اسونه چې هغه په دریو خو باندې ولاړی او دا یو خپې اوچته کړی دا راکه کړی زورې په دې باندې نه راوسته دا د بهترین اسونو صفت دی دا او الجیات معنا کرا بہترین سنو فقال نویل ویل سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انی احببت و یقینا محبت کو مزہ حب الخیر محبت دمال سرا الخیر نہ مراد پتی دیکھی اسنتی مراد دی ذا محبت کو ماد محبت دمال سرا یعنی دی اسنو سرا عن ذکر ربی د وجید یا د اولو د رب زمانہ یعنی دی اسنو په وجبانی زد الله تعالی فلا رکی جہاد کو مواقع عبادت دیں دا اللہ تعالیٰ دا دین دا اعلا دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا یاد اول دا پارا نو اسنے پری خودل حتی توارت بالحجاب تردی پوری چاہا پٹشوال پردو کی پدڑو کی دیدے کی عبارت کی تقدیر دے قال سلیمانو نو سلیمان علیہ السلام بیل ردوها علیہ واپس کئی مات دا غاسنا فتوفق مسحن نو شروشو سلیمان علیہ السلام چلا سے راخ کل بسوقی پپنڈو دا غاسونو باننی والا عناقو پزٹونو دا غی باننی دا صحیح ترجمہ دا کما میچر توقل دا حاصل دا دی آیات داری دو آیتونو دا دے دا سلیمان علیہ السلام دا جہاد سر امین محبت دیر زیاد نو دا جہاد دا امین محبت پا وجبانی سلیمان علیہ السلام دا سنو سر امین زیاد توا زکا آسونا دا د جهاد د فاره یو اله ده په سورۃ الانفال کې الله تعالی د غیر ساتلو امر کړی دی و من رباط الخیل اسونه وساتید جهاد د فاره نو سلیمان علیه السلام په یوزې باندې حمله کول غختل چې بدی باندې حمله وکړو مفسرین مختلف ملکونه ذکر کړی دا غیر پاره د اسونو تیاری وکړه با مفسرین لیکلی دی سو کوئی شلو سو کوئی دو سو سو کوئی لس درو سو کوئی شل درو دیر اقوال پہ کری بس ہر سمرا سنے چیو خود جہاد دا پارے تیارے کاؤں او پر روایت کرا غلی دی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت کری چر دا اسون وزر اومی دا صحیح حدیث دی بس اللہ تعالی تا دا اسون پیدا کریو بس هر څنګه چې وو نو سلیمان علیه السلام دا غی دا خوالی و دا بیکاروالی اندازه لگولا دا غی لبی تربیت ورکوا غی لبی منده ورکولا نو سلیمان علیه السلام پا کرسی باندی که ناستا او اسونی خلقو توی چی دی اسونی لمنده ورکیا مازیگره تیم دی اسونو دومره تیز منده واحلا چی آغا پا گرد و غبار کی پا پردو کی پت شولا نو بیا سلیمان علیہ السلام وی واپسې کای ماتا دیر پار وګوري چې کم زخمی شوی دی کم ندی ډیر ستړی شوی دی لګ دی د ډیر منی محبت په خاطر باندې او د تربیت په خاطر باندې نو کله چې اسونه را واپس کړل شول نو سلیمان علیہ السلام د ډیر منی محبت په خاطر باندې دا اسونه دا اسونه په سټونو باندې لاس راخکل او دغه سید اسونو په خپو باندې لاس راخکل پندو باندې لاس راخکل لکه په حدیث کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل اسره په خپل صادر باندې په خپل پاکاو دا په صحیح حدیث کې راغلی دي نو سلیمان علیه السلام هم دغه طریقه وکړه دغه سی بل حدیث کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چی سوک زن لأس ساتی نو دا اس تن دے او شا تا ایسا دا اس چی دا دے بانی لاس راکا گئی دا پاکوئی نبی علیہ السلام به خپل صادر باندې د اسمخ سټه دغه سي شاته عیسی دی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر راخ ک دړونه پاک نو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه کار وکړه دا د مینې محبت په خاطر باندې چې دا د جهاد آله ده دا اسخ قول دی په دې دا کم دو آیتونه چې دی دا تفسیر دی او دا صحیح تفسیر دی ترجمه مې ته هم د هغې وکړله نو عبارتونه چې وایو بیا خو خبره به ډېره زیاته اوږدېږي حوالې به ورته ویم ځکه ډېر خلک بیا ځای ورته نه معلوم چې دا توجیه په کم تفسیر کې شوې ده او کم ځای کې شوې ده که د دې د ټولو نه زبردست اوضاحت ګورئ نو تفسیر حدائق الروح و ریحان د دې تفسیر بیان کړی دی دغسې تفسیر المراغی د دې توجیه تفسیر بیان کړی دی وضاحت یې کړی دی او دریم ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کې جامع البیان کې هم د دې تفسیر د دې وضاحت کړی دی دا ما چر د کم توجیه ذکر کړله تفسیر حدائق الروح و ریحان دغسې تفسیر المراغی او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کې او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دا اوجه التاویل دی یعنی په دې آیاتونو کې د ټولو نه بهترین تفسیر هم دغه دی چې دا کم تاسو ته ما وکړه ان شاء الله خبره باندې به پوه شوې پښتو کې مې راته ویل آسان مې راته ویل اوس هغه دویمه خبره ته ذکر کوم چې ډېر هم پسیرینو هغه ذکر کړی ده خو لیکن هغه صحیح نه ده بلکې هغه توجیه چې دی هغه ضعیفه ده نورم پسرین و عام توجیه داسې ذکر کړی ده فقال ویل وای کله چې سلیمان علیه الصلات والسلام سنه پرې خودل نو انی احببت حب الخير عن ذکر ربی شغلتنی عن ذکر ربی وای زی مشغول کلم ا د یاداش طرف نه چې هغه د مازیګر منځو دا سنو په محبت کې اخته شو دغه په وجه باندې تر مازیګر منځ قضا شو حتی توارد بالحجاب تر دې پورې چې نور پریوت پردو کې نور تی پریوت قضا شو تی منز نو سلیمان علیه صلات و سلام ویل له ردوها علی دا خطاب دی الله تعالی ته چې الله تعالی ما ته دا نور را واپس کی نو کله چې اسونه خوا ته راغلل فتوبیق مسن بسوق ولا اعناق نو تورې را واغستل او دا غسونو پنډې پریکل دا غي سټونه والل چې دې په ځواني زمانه منز قضا شوه دا توجیه عام هم پسرینو کړی ده خو لیکن دا توجیه چې دی دا صحیح نه ده دا تفسیر دا صحیح نه دی یو خدا چې تاسو وګورئ چې دا د الله تعالی پیغمبر دی سلیمان علیه الصلاۃ والسلام څنګه دا غنه مونږ قضا کیږي د مازیګر دویم داره چې حب الخیر هغه د مال سره څنګه مینه کوي مال سره مینه کول او بیا چې د الله تعالی اهم پریزا مون پی پاتیش دا خو بیا ناجائز دی بلدا چی دی دے کی دا نور ذکر پا کم دے کرا غلے توارت کی بیا زمیر راجے کی نور تا نور پا کم دے کرا غیب کی بل بی ضرورت تقدیر تا ضرورت راجے عن ذکر ربی یعنی شغلتنی عن ذکر ربی بلدا چی ردوها کیو گوری بیا خطاب دے اللہ تعالیٰ تن اللہ تعالیٰ تسنگ خطاب کی سلیمان علیہ السلام بلدا چې مسحا لفظ چرتا په توري سره وهل دا په کلام عربی کې چرتا دا ثابت نه لري چې مسح دی راشي په معنا ده دا مسح تعریف خو تاسو ویلې ده کنه مسح ویل کیږي امرار الید لاس راخل په یوشی باندې ها په کوم اشعارو کې چې مسح راغلی دا په توري سره وهل نو هغه اشعار شاذ دي شاذ اشعار دی دا غینه استدلال نیول دا شرعاً جواز نه لري بلا خبردار چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او دا اسونه چې دا بیت المال نو بیت المال دا اسونه سره څنګه سلیمان علیه السلام دا کار کوي او بلا غټه خبردار چې په دې کې هو تعذیب دی حیوان ته دا غی لاس کټ کول دا سیغه ټوټي ټوټي کول نو دا تقریبا اته نه وجوهات دی ته دې تفسیر د پاره چې دا تفسیر صحیح نه دی اگر کډیر هم پسیرین هم دغه تفسیر بیان کړي خو تاسو به دغه تفسیر نه کوي عوام ته کله درس کوي نو دا به په کډو وایم نه صرف دغه ولنې توجیه بیانوي ها علماي طالبانی هغه خو بیا تفسیرونه کې ګوري کړنو بیا به توای چې دغه مفسرینو کړی دا خو لیکن دغه توجیه په دې دی بنیادونه باندې په دې دی اسباب باندې صحیح نه ده از عرضا علیه کله چې پیش کړل شول په سلیمان علیه السلام باندې بل عشی په وخت د مازیګری کې اسوافیناتو په دریو خو باندې ولاړه سونه الجیات کرا بهترین سونه تیز رفتار جیات په معنا د کرا سره خاصونه او دویم جیاد راضی په معنا د تیز رفتار سره او دریم جیاد راضی په معنا د اوږده سټونه دا دریو ونمانی دا په سرینو بیان کړی فقال نویل سلیمان علیہ السلام انی احببتو یقیناً محبت کو مزا حب الخیری محبت دا مال سر جدا سن دی ولی سر منکم عن ذکر ربی دا وجی دا یاد اولو دا رب زمان ردی پا جوان نی اغسر زپی اللہ یادو ما دا اللہ پا لارکی پی جیحات کو ما دا اللہ تعالی دین تا پی تقویت ملاوی گین دا غد اللہ یاد اولی حتی توارت بالحجاب تردی پوری چی پتشول دا غاسونا بالحجاب پا غفردو کی بدوڑو کی اردوها علی نویل سلیمان علیہ السلام واپس کی دا غاسونا پا واباندی نو کلی چی سنو واپس راغل سلیمان علیہ السلام دیر خوشحال شو دیر تیز مندی والی وا دومر تیز مندی چی پا گرد و غبار کی ویخی پت شیو متوفقاش و روشو سلیمان علیہ السلام مسخم بسوقی والا عناق چی لاس وحلو دا غیف پندو باندی لاس راخ کل دا غیف پندو باندی والا عناق و پسٹونو دا غیف باندی پاسونو باندی دیر مین محبت دا وجن ولقد فتننا سلیمان والقین علا کرسی جسدن ثم آناب مخی اللہ تعالی ذکر کل صفات دا سلیمان علیہ السلام اس اللہ تعالی ذکر کی ابتلا پا سلیمان علیہ السلام من دا دی آیات تبارکی مپسرینو دیر دیر سلی کری دی دیر زیادت عجیبہ عجیبہ خبری دی سلیمان علیہ السلام پا بادشاہی دا پا یوگتی بانی چلی دلا وغیرہ وغیرہ دیر عجیبہ خبری دی چاگر طول دا قسی یہودیان جوڑ کری دی لپارا دا بدنامولو دا سلیمان علیہ السلام لگو دا حد دا کومو بیار ترجمہ کومو بس هم دغه تفسیر بکوي دین اولان نفس نه زي ولی دا ټول نه بهترین تفسیر د قران کریم په قران کریم سره دی او بیا تفسیر د قران کریم په احادیث او صحیحه سره دی بیا په اقوال د صحابه کرام او د تابعین سره دی نو د دې آیات د تفسیر په واره کې صحیح حدیث ته دی چې هغه محدثینو ذکر کړی تقریبا ټول هم په سرینو ذکر کړی نو هر کله چې صحیح حدیث ته نو نور کتابن ته بیا ضرورت پاتې نشو حاصل د واقعیا دا ده سلیمان علیه السلام د جهاد سره ډیره زیاته مینه وه او د دې آیات بیا د دې واقعیا چې د زیره توسویم د دې حدیث د دې مخکی آیات سره هم تعلق دی چې مخکی آیات کې هم دغه ذکر شول چې رسول سلیمان علیه السلام مینه محبت د جهاد سره ډیرو هغه په خاطر باندې سنم ساتلی وو نو سلیمان علیه السلام دا غوښتل چې الله تعالی مال اولاد راکی اولاد می پیدا شي هغه و ټول مجاهدین دی الله تعالی په لار کې پس تدې نیت یې وک نو دا خبره وکړل چې لا توفن هذه الليله په دې شپه کې وازه د خپل ټول بیبیانو سره نزدېکت کوم او الله تعالی چې دا غینا سمره اولاد زما پیدا کی نو هغه ټول مجاهدین دی الله تعالی په لار کې خلیکینا دا سلیمان علیہ السلام نا انشاءاللہ ارشویو یو سو وقت تیر شو یو سمو دا تیر شولا سلیمان علیہ السلام پا خپل کرسی باننی پا زید بادشاہی باننی ناس دے نو دا یوی زناننا دا سلیمان علیہ السلام دا یوی زناننا یو نا تمام الخلقت بچے پیدا شویو اغاو تراوڑ لیشو مخی تا کی خود لیشو ہوتا چه داستا دا یوی بی بی نصرف پیدا شوی دے بس سلیمان علیہ السلام ته دغه وخت کې وریاد شول چې کله ما دا خبره کړې و چې لا توفن نه هذه الليله زبا د خپل ټول بیبیانو سره نږدې کت کوم نو ای زمانہ ان شاء الله ارشیو نو دغه ولقد فتننا سلیمان هغه فتنه دغه وا هغه سوا او تاسو ته مخکې ما ویلو چې حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو د مقربینو خلکو هغه معمولی خبره چې هغه د عام خلکو په نسبت نیکی اغم اغا یو بد خبر گنی، یو گنای گنی چی دازمان یو دغا وشولا، یو کم زورتیارا نوشولا، نو دا اللہ تعالی نے بخنا اغختلا و اللہ تعالی تا رجوع اکللا، دا یو معمولی خبر آو خلاف اولا کار دے، خو لیکن اغی تا یو بد معلومی دلا دا اللہ تعالی نے استغفار اغختا و اللہ تعالی تا رجوع اکللا، بس دا توجیه صحیح توجیه دا پا حدیث کراغلی دا، بس دا توجیه او دا حدیث تا دی آیت دا پر تفسیر دے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ او یقیناً امتحان کرے امونگا پا سلیمان علیہ السلام مانے والقین علا کرسیهی او اچوالے امونگا داغی پا کرسی بارنی جسدن جو جسا داغی را بچی ثم انا او بیاو گردی داغا اللہ تراتا واقعی داغا وچی دا مخ کی کموی علیشو پا دیدے کی دا خلقو دا نور توجیحات ولی کردی اغوخ پا لعقل چرے ارا مخ کی کردے پا شریعت باندے د دیو جن په سلیمان علیه السلام باندې اعتراضونه کړی دي، وای دی وخت کې د سلیمان علیه السلام سل بی بیانې، نو ای سل بی بیانو سره په یوش په کې څنګه نزدېکت کړي، نو دا خدای الله تعالی پیغمبر او د الله تعالی پیغمبر ته څومره طاقت الله تعالی ورکړي، د څومره انسانانو د سوونو انسانانو طاقت الله تعالی پیغمبر ته ورکړي، نو دا خو ستا عقل وای کنه، یو طرف ته شریعت دی او یو طرف ته عقل لیستا، نو شریعت بانی با عقل باندی کونا. قال بیل سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی، اے رب آزما بخنو کی ماتا و حب لی ملک نراو بخی ماتا را کی ماتا دا سی بادشاہی لائن مغیل احد چی نخائی گی دہی چا سارا من بعدی زمان ورستو، ان نکانت الوحاب یقینن تی ورکون کے تی بخشش ورکون کے، وحاب اللہ تعالی تی ورکون کے، نو دای عجزیو کل اللہ تعالی تا ملک اللائن بغیلی احدین، اللہ تعالیٰ ما تداسی بادشاہی را کی چا غرب بل چار پارا نخائی گی. سلیمان علیہ السلام دا دین دا حفاظت دا پارا دا دعا کردی و او داد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے که دیبانی سو قیاس کئی نخبل بادشاہی جمہوریان و طاغوتیان غصی ندے، داد اللہ تعالیٰ پیغمبر پس ای حدیث تا بخاری کی راغلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی صحابہ اکرام تراغے و بیگاش پا یو سرکش پیره راغلو په ما باندې زما مونږ ورانه او ګډوډا وای روان، الله تعالی مال قدرت راک چې زه غونی سم او اراده مې وکړه چې نسم دا سرکش پیره او د جمعات پستنه پورې تړم چې ساره تاسو وی نه هو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته د سلیمان علیه السلام دا دعا رايات شوله چې الله تعالی مال دا سی بادشاہی را کی چې اربل چا سره نه خایيږي، نور پیریانو تابع کیدل دیوانه خو بادشاہی کړی و سلیمان علیہ السلام بس وی بیا می پری خو لاین بغیلی احدین چا غنه خای گیدای چا سره من بعد ورس زمانہ ان کان تل وهاب یقینن تی ور وخن کی تی بخشش ور کون کی، پس خرنا له الريحانو داغه په خدمت کې ولا غول مونږه هوا تابع کله مونږه داغه لپاره هوا تجری چغا روانه بوا اغا هوا بروانو بی امره په حکم دا غبانی روخا ان نرما حیث اصواب کم خاطب چی تللو سلیمان علیه صلات و سلام. اصواب دیده کی تفسیر جلالین مانا کرده فمانا دا اراده سرده حیث اراده کم طرف تا بچی سلیمان علیه صلات و سلام مغفتلا نو بس اغا طرف تا ودات للا و شیاطین او تابی کردی منگا دا سلیمان علیه سلام دا پارا شیاطین شیطانان کل بنائن هر آبادی جوړون کې وغواس او غفی او هن کې پدریابونه کې بنائن آبادی به جوړولې داغه تفصیل مخ کې په سورې سبا دیر لسم نمبر آیات کې داغه تفصیل ویل شوی او غواس یعنی په دریاب کې غفی وهلې دیر پاره چې دریاب نه ملغلی راو باسي، دا سلیمان علیه السلام په پیریان باندې دا کار کو او اخرین او نور مقرنین فی الاسفاد تړلی شوی په زنجیرونو کې بعضی هغه پیریانو چې سلیمان علیه السلام د امر نوې انکار کاو نو هغه په زنجیرونو کې وتړل نو هغه وتړلی و هذا اعطاؤنا دغه بخشش زمونږ او فهم نو احسان کوا هم سی کوا یاره ټینګوا بغیر حساب بغیر د څه حساب کتاب نه هذا کی اشاره د دیما قول بادشاہی ته تسخیر د هوا دی تسخیر د شیاطینو دی نو اعطاؤنا الله تعالی د زمونږ ورکړه پا دیکی رو سلیمان علیہ السلام خپل کمال نو پمنن او امسک بغیر حساب دی جملے پا مطلب بانی دان پویا کئی چر دے مطلب سرے داد سلیمان علیہ صلات و سلام اختیار ہو چسو کے احسانن پر خودا او یا سوک تڑا پا زنجیرو نوان دے نو بغیر حساب پاگے بانے ہیت قسم حساب کتاب نو آغا دے ہیتی او قانون پابند نو پا دے بانے سو گناہ نو بلکہ سلیمان علیہ صلات و سلام تاللہ تلار دی اختیار ور کردے کم پیرے خبر نمانی راٹنگے کا وی تڑا پا زنجیرو نوان دے بیا جی کم آزادے اغستا اختیار دے نو تا بانے نیو سو گناش ترے پا دے کی او نہ تر یو قانون پابندی بغیر حساب تابانی بہت حساب کتاب نہیں گناہ بربانی نہیں او نہ تر یو قانون تابع وی و ان له عندنا و یقینن دلل پارا عندنا زمون سرا لذل پاخا مخانی ذکر دی و حسن ما اب او خیسه زیره ورتلو و ذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی شیطان بنسب و عذاب دا در موقع ذکر کیږي واقعہ دا دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ تو ایوب علیہ السلام باندې اللہ تعالی ابتلا را واستی وا علماء لیکلی دی بیمار شیو اتلس کال بیمار یاد اغین زیات یا کم مفسرین ذکر کړی دی کی بیا خلق ډیر درو خبره جوړی کړی دی او ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شوی او دا غی په بدن کې چینجی شویو او چنجے بے راواغستا بیا بے او جڑو لطا وے چی دا وسطل رکوم دا بے سخوری وسوی دا پیو مزبلہ بانی پروتو پیو دیران بانی پروتو او دا غصی پبت حال کیو نا دا خود اللہ تعالی پیغمبر دے اللہ تعالی دا خپل پیغمبر دا غصی بیزتی نکی دا خبری چی ہر سمرت سوکے وی او چالی کلی خطا دی بکی او سخت او تکلیف پی دیر تیر شوی دے اتل لسکالا دغه علماء لیکلی یا زیات یا کم نور اقوالم پګشتره نم پسرین نو الله تعالی غ ابتلا ذکر کئ وذکر عبدنا او یاد کا بنده زمونږ ایوب علی السلام اذنا دا ربه کله چواز ورک خپل رب ته انی مسنی شیطان بشکا زار سوال د ماته شیطان بنسبن په مرض باندې او عذاب او تکلیف سره شیطان ماته مرض رسول دی او تکلیف را تر سوال دی دې دې کې مونږه مخ کې خبره کړې و چې دا نسبت شیطان ته ولې شوی دی الله تعالی د افعالو د خیر او د شر د خیر او د شر پیدا کون کې الله تعالی دی مرض دی او کا شفا ده دا غي پیدا کون کې الله تعالی دی خو شیطان ته نسبت د دوو جن کړې یو شیطان ته نسبت په ادمن کړې یعنی الله تعالی ته نسبت نه کاو ادب پدې کې رچی د خیر نسبت الله تعالی ته وشي او د شر نسبت الله تعالی ته ونشین پدې کې ادب دی پدې خاطر باندې دا ذکر شوی دوه معام وجه چې هم پسرینو بیان کړی دا هغه دا ده چې دا نیکانو صالحینو په تکلیف باندې شیطان خوشحالي د دیو جناغي ته نسبت شوی په تکالیف او په مصیبتونو د صالحینو باندې شیطان خوشحالي د دیو جنې نسبت هغه ته شوی وذکر عبدنا و یاد کا بندہ زمونگا ایوب علیہ السلام اذنا دا رب او کله چواز او خپل رب ته نیمه سن شیطان یقینا ز رسول دی شیطان ما تا بنس بن مرض و عذاب او تکلیف اور کوز برج لیکا دې دې په عبارت کی تقدیر دی نو ویل الله تعالی داود ایوب علیہ السلام ته فقال الله له نو ویل الله تعالی هغه ته په واسطی د ملائکه باندې اور کوز برج لیکا او هتزمکا پخپی خپلی باننی حازا مقتصلون دا غزید لنبلو دے بار دنیا خوش عرام او بدی دسکلو تفسیر حضائق الروح ذکر کردی دی ارکز برجلی کا یعنی قلنا لہو علا لسان جبریل دا جبریل علیہ السلام پواسی تو تمنگا دا خبر اوکلا ارکز برجلی کا دا استجابت دے دا دعا او دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دا طریقہ دا علاج داود ایوب علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ طریقہ دا علاج خود لی دا بیا دو مطلبون ہم پسرین بیان کری دی ارکز برج لکا او حتا خپیل را دیز مکی باندی اخپر آوا چوا نو چینا برا پیدا شی یو دا دیر پارا نو کل چی چینا را پیدا شی نو حازا مقتصلن دا غزی دا غسل کول دی و شراب او بدی دست کلن دویم قول لمپسرین داره چی نا ارکز برج لکا دا اخپا دی رواچا دیزمکی لنا دیر پارا چی بیماری دنا او دوڑی گی تا بیماری نختم شی. نو دا علاج طریقی دووی، یا دا چی اوبا نشتا دے نو اوبشتا دے خود تا دا خپدی روا چاو دیز مکلا دیر پارا چی دا بیماری دنا او دوڑی گی بس دای دا علاج طریقه. یا دا چی چینا نشتا دے خپت ریز مکلا روا چاو اللہ تعالی با چینا را پیدا کی. نو هازا مغتسلون دا بیا زید غسل دے نو پاگی کی غسل وکا و شراب او بدی دسکلو، نو ظاهری مرسی ختمی گی آغا پا غسل بندی او دنن چی کم پا دی بدن کی دنن تکلیف جوڑ شوی دی داغین او باوس کنو اللہ تعالی با دی خکی. دا غسل دا ظاهری مرس دا پار، ظاهری بدن چی کم دی که خراب دی آغا با خشی پا دی بند. و شراب د وبوس کل چره باطین د باطین د دی بدن چکم خراب دی په خېټه کې کوم مشکلات دی په مېدی کې دی و غیره و غیره ناغو په دې سره خې پس کل سره. و وهبنا له او وروه خمو غاده ته اهل او بال بچته دا مثلهم او بشان دا غي باندې معهم دا غي سره نور رحمتا منا د وجر مهرباني زمنګ ناو ذکر علی اولی الالباب او دان صحت دې د فار د خالص او عقلونو. مفسرین لیکلی دي الله تعالی د ایوب علی صلوات و سلام ته مالداری ورکړی او الله تعالی او ته اولاد او بیبیانی ورکړی. نو دعا قوال دینو پسرینو، یو قول دار چې دغه اولاد او دغه بیبیانی او دغه مالونه ټول هلاک شوی او مړ شوی او هغه ته الله تعالی را ژوندی کړل. او حبنا له یو معنی ذکر کړی دا تفسیر المراغی وی احیاهم بعد هلاکهم، الله تعالی او هغه را ژوندی کړل رستو له هلاکت دغینا. دویم قول هم پسرینو داره چی دا بچی او دا خپل خپلوان داتی متفرق شویو جدا شویو تی داغا، نو بیا دا وحب نامانه داره چی اغاو تا اللہ تلا راجع مکلل اغا طول خپل خپلوان بیا خواد راغلل. نو اغاوی جمعنا له اهله بعد تفرقی، جمعنا له اهله بعد تفرقی، دا دوان مانی ذکر کردی تفسیر المراغی. دغسی دا دوان معنی ذکر کردی دی تفسیر حدائق الروح و ریحان دا ذکر کردی. موحبنا لہو با خمانگ آغا تاین را جوندی مقتل اہلہو کورنی دا غبال بچ دا غو امیس لہو موپشان دا غیبنی تا اللہ تعالی نور مرکل رحمتا مننا دا وجد مہربانی زمانگنا و ذکر علی اولی الالباب او دا نسیت دی دا خالی سواقلن والا و دفارا. نشارش ولدی تا چی سوک پا تکالیف بانی صبر رکی اللہ تعالی و تخبل مہربانی ورکی. و خذ بيدك ضغطاً او انستا فلاس بل کی جارو لرا فضرب به نوه پاغي سرا بيوي خپل ولا تخنس او قسم ما ماتوا ان وجدنا صابرا يقينا مندل او منغدل را صبرناک نعم العبد ډیر خبنده او انه اواب يقينا دي اور ګرځیدون کی الله تعالی تا الله تعالی تو یو جارو را واخلا د دې کم په عبارت کی تقدیر دی. وقلنا له خذ بيدك ضغطاً او ویل مونږ ایوب علیہ السلام ته را واخل د خپل لاس کې جارو لرا فضر به نوه پاغي باندې بيبي خپل ولا تحنس او قسم ما ماتوا ولي بيبي وهله. مبصرین لیکلي دي قسم یې کړو چې زه کله روغ شم نو خپل بيبي به اصل دوری وهم. دې کې مبصرین ډېرې خبرې ذکر کړې دي، اسانه خبره دا غي داله اسخ قول بګی داله. یا ورز ابلیس راغله علیه اللعنت د انسان په شکل باندې ممثل شوی د طبیب په شکل باندې چې زه ډاکټر یم او دایو ته ویل چې زه به ستا د مریض علاج وکم، ستا د مریض علاج زه کولی شم. او دا خبره ورته وکړله چې هیڅ عوض او اجرت مزدوري در نه غواړم سوا د دینه. یوه خبره ورته دا وکړله چې ته به دا عقیده وساتې چې دې له دا شفا ما ورکړې ده، د دې نسبت به الله تعالی ته نه کې بلکې ما ته وی کې. او د دې د زنانه فکر رانغه چې دا څوک دی او سوی نه دا غي په خبره باندې عمل کړی دی، نه هغه ته شافی ویل دی. خو بس هغه زنانه راغله او ایوب علی صلوات و سلام ته را خبره وکړه او سړی راغله او هغه دا خبره وکړه شیطان دی ابلیس دی چې په شکل د انسان کې راغله دی، په شکل د طبیب او د ډاکټر کې راغله دی چې زه به ستا د مریض علاج وکما صد نه اخلم هم نه، خو صرف تب دومره وی چې دا شپاو ته تاور کړی او یا زما په نوم باندې با یو پیسکوره یو ګډ ګډوره او زما په نوم باندې صدقه کې. دیو ته سینې دی ویلی چې علاج وکاو دا کار به زه وکم. خو هغه زنانه راغله ایوب علیه صلوات و سلام ته ویل وی داسې یو سړی و دا خبر راته وکړله. ایوب علیه السلام ډیر سخت غوسه شو، خفه شو په دې باندې چې ته زما بی بی او دومره وخت دی زما سره شوی دی او ستا اوس دومره عقیده نه ده جوړه شوې چې تا ته یعنې تا په هغې باندې رد ولې نه کوو چې تا ورته وي ستا په نوم باندې نظر و نیاز کول جایز نه دي یا ته خو شفا نه شي ورکولی. نو دې خو ته دا ویلي نه و چې او ته شفا ورکې، نه یې د هغې په نوم باندې نظر و نیاز کړی دی. خو راغلله ایوب علیه السلام ته دا واقع بیان کړه چې داسې خبر راغلی، نو تا څنګه هغې ته غلی پاتې شوې؟ قضا الله تعالی خکلم او زه به تا سل دوری وهم، دا قسم یې وکړ. نو سل دوری چې ښځه ووهي پای کې به څه پاتې شي؟ بیا او ختمې. نو ایوب علیه صلوات و سلام ته الله تعالی دا طریقه وښودله چې ښځه دې سل دوری وهم، ځکه هغه څه ګناهګاره نه ده، د هغې په نوم باندې نظر و نیاز نه دی کړی، هغې ته شافی نه دی ویلی، بلکې صرف پې خبره تا ته راوړې ده. نو یو جارو راواخله چې پای کې سل ډکي او دادی دی زنانه ته راواچوه، نو ته به په قسم کې حانی سم نه شي که پاره بره باندې مرا نه شي او بس قسم بری په ځای باندې شي. خدا او طریقو ته الله تعالی وښودله. نو دینه که څوک حیلې ثابتوي چې حیلې دي او دادی او پلانې دي، نو دا ورته الله تعالی دا ښودلې وه. خود بیدې که زوی غسن دا ورته الله تعالی وویل او ونیسا په لاس بل کې زوی غسن جارو لرا فضر به، نو وه په هغې باندې بیوي خپله ولا تحنس او قسم مه ماتوه، انا وجدناه صابرا، یقینا مندل او منګه غل را صبرناک، نعم العبد و ډیر خبنده، انه هو واب، یقینا دی ورګردیدون کې الله تعالی ته. وذكر عبادنا او یاد کوم نیګان زمونږه ابراهیم علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام. اوس دا ذکر کوي ابتلاءات اجمالا، درې انبیاء علی السلام ذکر شوی او د دې ابتلاءات قران کریم کې بار بار ذکر شوی. اول الایدی چې خواندان د لسونو ولا وسار او خواندان د سترګو، ظاهری معنی خدا دا ایدی ویلے کی گلا سنو تا او ابسوار ویلے کی گستر گو تا. تفسیر حدائق الروح دیر بہترین معنی کرے دا دلا سنو والا و دستر گو والا خوار سو کی یوازی دیو نو دادر پیغمبران. نو سنگ اللہ تعالی وی چیر دیو لا سنو دا دیو ستر گیوی لا سنو ستر گی خوپری دا دری نور خلقو بکی خپیمشتا دیلا. نو دیسو معنی دا چیر دی پیغمبران لا سنو ستر گیوی. نو تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی وی اولی الایدی نا مراد داره چی اصحاب القوتی، اصحاب القوتی پی الاعمال ظاهرتی، اللہ تعالی دیولا طاقت ور کرده و دا ظاهری اعمالو، والابصار کی اشاره دا اصحاب الفکر الباطنتی، یعنی اللہ تعالی دیو تا باطنی فکر و سوچ ور کرده و پا امور دا دین کی. نمانه دا شوله چی ظاهری پا توعد دا اللہ تعالی کی دیو دیر زیاد طاقتور و اللہ تعالی و دیر طاقت ور کرده و والابصار او فکری باطنی فکر بصیرت په دین کې الله تعالی دی تور کړیو. اصحاب القوتی فی الاعمال الظاهرتی والابصار نو مراد سره اصحاب الفکر الباطنتی. بیا د دې لږ اختصار کړی د دې معنی اغه الفاظ یو سره ولي کې ډیر زیاته فائدہ ورته درکې. بیا بروانی خلق دغه اعتراض نه کوي چې د دې لاسونه او سترګې وینو، لاسونه او سترګې په نور پیغمبرانو مو کنه، زمونږ استاد هم دغه شته. نو هغه ذکر کړی دی یعنی اصحاب القوت فی طاعت ظاهرا والبصیرت فی امور الدین، الله تعالی دیو تا قوت ورکړی او د تابعداري د الله تعالی په ظاهر کې، والابصار او الله تعالی دیو تا پوی ورکړی و د دین د فکر او د سوچ الله تعالی او تداور. نو دیو د ظاهری طاعت د الله تعالی ډیر زیات پابندو او د الله تعالی د دین په بار کې ډیر زیات فکر مند دا معنی ده. اولی الایدی چې دیو خواندان دا ظاهری اعمالو چې الله تعالی ول دغه قوت ورکړی ول ابصار، او دیو خواندانو د فکری باطینی یعنی د الله تعالی د دین په امور کې ډیر فکرمندو دا معنی شول. ان اخلصناهم یقینا ورکړی موږ دیو لره به خالصتین په خاص غوروالی سره ذکر دار چې هغه یادول د کور دی. ذکر دار نو مراد چیرې دې دې کې دا ذکر دار دا خبر دیر پاره د محترم محذوفی اصل عبارت د سره هي ذکر دار چې هغه یادول دی د کور رستنی. نو چاته چې الله تعالی دا صفت نصیب کی چې په هر وخت کې د قیامت د پاره تیارې کړي او نور خلکو ته د قیامت تذکیر ورکړي، اخرت ته یادی، نو دا یو ډیر بهترین صفت دی. ان اخلصناهم یقینا خالص کړي موږ دی لرا به خالصتین په خاص کولو سره پا غورا کولو سر ذکر دار چه یاد اول دی ده کور رستنی مراد دری نا پا خپلا قیامت یاد اول دی نور خلکو تا داغی تذکیر ور کول دی داغی را پارا تیاره کول دی نبدی دری وانو مانو من دلالت که ذکر دار پا خپلا یاد اول پا خپلا داغی را پارا تیاره کول نو نور خلکو تا قیامت ور یاد اول چه اغم دا دیر پارا تیاره او کی دا دری پیغمبران اللہ پا دی بندیر جت خاص کردیو و انهم عندنا و یقینا دیو دو مون پنیز بانی لمن المصطفین الاخیار خام خاد سپک للی شوی نو الاخیار دا غور خلکو نو مصطفین اللہ تعالی دیو غور کردیو او دیو چرے اللہ تعالی سپک کردیو چون کردیو اللہ تعالی الاخیار او غور کردیو اللہ تعالی لنبوتی تفسیر حدائق روح و ریحان دا ذکر کردی مصطفین ماندار چی دیو پاک شویو دو گناهونو او الاخیار ماندار چی دا غورو لنبوه تیر پیغمبری دا فارا تفسیر حدائق روح دا ذکر کردی اللہ دا پیغمبری دا پارا دا غور کردی وذکر اسماعیل او یاد که اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام ذلکف علیہ السلام کل من الصالحین کل من الاخیار دا طولو دا غور خلکونا چی اللہ تلا دا پیغمبری دا پارا غور کردی دا نور در پیغمبران اللہ تلا ذکر کردل اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ الصلوۃ والسلام ذلکف علیہ السلام کل من الاخیار دا ټولم الله تعالی غوړه کړی د پیغمبرای د فاره هاذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب د دې آیات نو اخله تر دا څلور پندستم آیات پورې د انبیاء علیہ السلام د واقعاتو نوستو بشارت یو خروی ذکر کئ انبیاء علیہ السلام او داغي تابعدارانو ته هاذا ذکر معنی وزن پوی کوي هاذا ذکر دا خو مخ کی یو قسم ذکر د پیغمبرانو دا خو یو قسم یاداش شو چې دا غیر تدریات کله و ان للمتقین او یقینا دا فرد پرهیزګارانو له حسن مآب خامخا خیسته دې د ورتلل اوسا خیسته دې کوم دې په بشارت کې لس سیزونه ذکر شوی یو حسن مآب جنات عدن چغا جنتونه د در کېدلو دي د امشوال دي مفتحت لهم الابواب پرانستل شوی وي د دې د پاره دروازې د جنت دا د عزت او د احترام په خاطر باندې کله چې چای او قدرمن میلم راځي او کور ته ورننه وځي بیټک تنو خلک کوربتی ور مخ کی شي دروازه غی ته کولاو کی نو دا د احترام په خاطر باندې الله تعالی وی دا جنتیان چې جنت ته ورځي نو دې ته دروازه کولاو شوی متقین فیها تکیا وهن کی وی دی پر جنت کی یذعون فیها بفاکیتین واړی وی دی پر جنت کی مایوی کثیره تندیره او شراب او اسکل پاگی کی وڈیر سیزون اسکلے کی وعندهم وددی سر باقاصرات تور پی بندون کی دنظرون اخپلی پخپل خواندانو باننے دا سی بی بیانی بی اطراب و امزولی بی مپسرینو لکلی دی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما پر آیت کرا گلی دی طول جنتیان با دری درشکالو پا عمر کی بی طول جنتیان پا ایکی بڑاوال بیانشترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بوډی زنانه راغله کله چې واپس شوله واپس کیدل اتله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ته خبرې بوډیګانې به جنت ته نجی بوډیګانې خو جنت کې نشته ده هغه سخت فجړا شوله واپس راغله د الله تعالی پیغمبر زه خو غر کشومه جنت کې بوډیګانې شزه بس کوم ولې زه بس جهنم ته ځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جړم ان ان شاناهن ان شاء فجعلناهن بکارا الله تعالی وی چې زبدا بډایګانې زنانا ځواني کما دا وخه پیغله جنکې شي کنه نو تب از جنت کې خود سی بنای لکه دا وس چې دا بډای دسی بنای نو د ټول عمر به سمری درې دیش کال عمر وی اترابم ذولی وی خاوندان او خزي هاذا ما توعدونا دا هغه د چوادای کېدل شي هاذا د مخ کې کم نعمتونه چې بیان شوله دا هغه دی چې وعده یې کېدلې شو لسته سره لیوم الحساب د فار د ورځې د حساب کتاب ان هاذا لرزقنا یقینا دغه دی بخشش زمونږه دغه د ورکه زمونږه اعماله من نفاد نشته د غیر پر اخلاصیدل نو دا دلیل له په دوام د جنت باندې جنت چې همیشه ری الله تعالی اخلاصي ګنه نه بنگلی اخلاصيږي نه نعمتونه اخلاصيږي نه حور غلمان اخلاصيږي هاذا سمانه ده نو تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی هاذا الی الامر هاذا فی حق المؤمنین هو الذی ذکرناه دا کما چې مخکې ذکر شو نو دا په حق د مؤمنانو کې هاذا الامر هاذا فی حق المؤمنین دغه خبره خو د مؤمنانو په حق کې وا الذي ذکرناه چې دا مخکې بیان شولا د هاذا معنی دی چې دغه ګرانه ده اوسخه هاذا تاسو اجدا نو دا څه شي نو الذي ذکرناه په حق المؤمنین الامر هاذا بس دغه خبره شولا د منتقیانو په واره کې وان للطاغین او یقینا د سرکشانو د پاره اوس د دې 55 نواخ لا تر د څلور شپې ته مپورې تخویف اخروی او دا لس حالات قبیحہ دا جہنم والو بیان شوی او دی تولے کی تقابل مخکی دا مومنان و اوصاب بیان شولا او دا غی نعمتونا اس اللہ تعالی ذکر کئی دا حالات دا بیدین خلقو حالات دا جہنمیانو و این لی تواغین او یقینا دا سرکشان دا پارا لشر ما آب بدزید الورت للو جہنم چی جہنم دے اسلو نها دی بورننا او دی غیتا فوی سلمی ها دا نو دیر ناکار زیدی دا آرام مہاد ولیکی کی دا آرام دیتا نو آرام خونه دی خودی تو ولیکی تحکم اللہ تعالی پسی بشاڑ مسخری کیا اللہ تعالی جہنمی توئی و استاد آرام دیتا تا معلوم دی غسرے تب جہنم تا دیو پاغی کی آرام کے پاغی کی بس عملی کن حاضا فل یزوقوہو نو پس دغری و سکی دا مخ کی کم عذابون بیان شد فل یزوقوہو نو و سکی دی حمیمون وری سکی حمیمون آغا خود کی دلیو با وغساق خود کی دلی او ببئی و غساق او وینی زوی بئی غساق ویلے کی گی اغ گندگی تا چیر جہنمیانو دا بدن نا او دا زخمون نراوزی وینی زوی نونا وغیر اللہ تعالی دا غبی خوراک و آخر من شکلی ہی ازواج و آخر او نور عذابون بئی من شکلی پشان دا غی بندی ازواج قسما قسما من شکلی ہی تفسیر زاد المسیر لکلی دی من نحوی ہی لدے مخ کے وشان دکی بدترین عذابون بے ازواج نورمی نو تفسیر زاد المسیر ازواج پا مانا دا اصناب سر دے من نحوی ہی اصناب نور قسم قسم عذابون دا غیر پارشت دے هذا فوج مقدحم معکم لا مرحبا بهم انہم منصال النار دے کی یو عبارت کی تقدیر دے یو دا چی اتباع او مطبوع باب کی معلوم ہوئی خامخا دے نور ہیت قسم مشکل پدے آیتونی کنشت دے و اتباع او مطبوع با معلوم ہوئی پا زمائی رکی نو تفسیر حدائق الروح و ریحان دیده که عبارت دیگر کرده چی غوث رزده کئی بس دا آیاتون تا بی آسانی او پا هر زی که کم زمیر چی چا تراجی ده یا اتباعو تا یا مطبوعینو تا نو زب آگی کیو ایما چی دا اتباع دی یا دا مطبوعین دی دیده که عبارت تا سر لسی ره قال خزنت جهنم لرؤساء الكفار پی اتباعهم خالا خزنت جہنم د جہنم غسو کی داران با ویل لرو اسائل کو پاری دا کافران و مشاران تا فی اتباعهم دا غید تا بیداران فوارکی دا کافران چکم مشاران یا آغا با جہنم تمخ کی تلی نو دا دی کافران چکم اتباع دی کشاران نو دا جہنم سو کی داران با دا دیو دی مشاران تا وی چستاسو اغا یاران مرا روان دی ساسو اغا شاگردان اغا پولیس و پوجان عیسائی والا لکه مثلا د پاکستان حکمرانان وزیر اعظمان هغه څومره چری د پوه جرنیلان هغه د امریکای منی نو قیامت کې چې دغه امریکایان مخ کې جهنم ته وغورځولای شي او بیا دا نور یاران یې پسې ور رواني نو اول به د جهنم سوکیداران هغې ته خبر ورکوي چې هغه یاران هم را روان دي ستاسو لپاره چې ځان قرباني کاو هغه هم دپسې را روان دي اوس به انشاءالله په خبره باندې پوه شوي قال خزنت جهنم لرؤساء الكفار في اتباعهم تفسير حدائق الروح دا ذکر کړی نو وای سو کیداران د جهنم اگر رؤساء د کافرانو ته هاذا فوج دا یوړل دا مقتهم معکم ورننوتن کی درننوتن کی دا معکم ساسو سره یعنی ساسو خواله د جهنم ته درځي نو دا خبر بولور کی ساسو عملګری مر روان دي الا مرحبا بهم دا قول دینه مشرانو نو کله چې خبر ورکی دا ملائک دی مشرانو د کافرانو ته چې هغه نور ملګری مساسر روان دي نو قال الرؤساء د دې په عبارت کې تقدیر دی اگر رؤساء به وی لا مرحبا بهم نشته دی د پاره هیڅ مرحبا او خوشحالي دی د پاره نشته دی ولی ولا نشته دی انهم صال النار ځکه چې دی ورنه نو دی ورته دا انهم صال النار دا علت دی رفاره لا مرحبا بهم کله چې څوکیداران د جهنم دی مشرانو ته خبر ورکړي چې یاران هم در روان دي نو دا مشران به وایي چې هیڅ خوشحالي و نه نشته ری تباه برباد شول ځکه هغه به هم جهنم ته راځي ورته به ورځي کړه نو قالو او بویدہ کشران بل انتم لا مرحبا بكم بلکہ نشترے مرحبا ستاسو پارا نشترے خوشحالی ستاسو پارا ستاسو پارم سپراخی او خوشحالی نشترے انتم قدمتموه لنا تاسو را مخ کی کڑی و مونگتا چشے دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے انتم قدمتموه یعنی الشرک والکفر والمعاصی تاسو مونگتا راولان دی کڑی و دغا کپر لرا شرک لرا او بی دینی لرا نافرمانی لرا بمباری لرا مسلمانان شیدان کول انتم قدمتموه لنا دغا شرک و بی دین مونگا مونگتا تاسو را خود لیو فویس القرار نو دیر بد دیدے دیر ناکار دیدے دی ورت للو دا آرام قالون دا کشران بوی رب بنای رب زمونگا من قدم لنا چاچی را مخی کردے مونگتا حاضا دغا شرک و بی دینی وزید ہون زیاد کا اغیل را عذابا عذاب زیفن فی النار دو چند پاور کی اللہ دیو مونگا تبا کردو مر دیو پا وجبانی مونگا بی دین شوینو اللہ تعالی دیو لتا دو چند عذاب ور کی قالو وسا دا کشرانو او مشرانو دانو تراجی دے قالو او بوید او تفسیر مدارک لکلی دے چینا دا دین مراد صرف دا غتی مراد دی مشران تی مراد دی نو قالو او بوید او رواسا دا کافرانو مالنا سو جر زمونگ دا پارا لا نراچی نوی نمونگا رجالان سسڑی کننا نعدو من الاشرار چی مونگ با حساب والا غیر را شمارا والا بمونگا غیر را من الاشرار دا شر والا ونا یار پا دنیا کی سخلقو تالیبان بیوتا ویلل خو مونگ باقی تا شریان ویلل مونگ با تا ورپکی ویلل مونگ با تا دشتگرد ویلل مونگ با تا تخریبکار ویلل اخا خوست جهنم کی نشتا دے نو حتا خزنا هم سخری یا خو گرزولی و مونگا غیر پا مسخرو سرا یا جوڑ کری و مونگا دا غیر مسخری ام زاغت عنه الابصار او یا کگی شو دی دا غیر نستر گی دا مونگا سمانه دا یا خو بده جهنم کی مونگ سرشتا دے خولی کن دا مونگ نظر دا غیر بدل دیغا فبل دے کی پرات دی او یا دا چی مونگا پا دنیا کی خطا شوی و مونگ پسی مسخری کری دی خولی کن آغا پا جانت کری دل دکی نشتا دے اتا خزنا هم سخری یا مونگ آغا مسخره جوڑ کری و مسخریم پسی کولی پیشاریم پسی کولی ریڈیو گانم پسی چلا ولا ٹی وی وی سیارون وغیرہ هر قسم بیانونو پا غیب سی کولا ام زغت عنهم الابصار او یا خو ته جهنم کې دی خو لیکین زمونږ سترګې دا غینه کوي دی مونږ یې نوینو په بل طبقه کې دی او یا غ حق پرسو هغه جنت ته تل ان ذالک یقینا دغه دا مخ کې خبره چې کوم وش ولا لحق الندا واقعي خبره ده تفسیر مدارک لیکلی دی لحق یعنی ان ذالک لحق معنا لصدق کائن لا محاله دغه مخ کې نه خبره چې کیدون کې ری خامخه لصدق دا رشتیا دی کائنون لا محالتا دا خامخا کیدلی بشی وسا غصشی دی اغا حق چلی او یقینی کیگی تخاصم اهل النار هو تخاصم اهل النار چی اغا جگڑا کول دی دا اور والا و دا یو بل سرا دا تخاصم اهل النار دا خبر دیر پار دا مبتلا محضوبی نو اصل لسی ری هو تخاصم اهل النار چی اغا جگڑا کول دی دا یو بل سرا دا اور والا و تفسیر مدارک دا غلی کلی قل ارتوائف امرا انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار